99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 5 czerwca i już 11. Serwis Romuald Wójcik. Jarosław Kaczyński nie pojawił się na obradach komisji, Sejmowej Komisji Specjalnej do spraw afery wizowej. W ciągu dnia Bielsko-Biała, wieczorem ściana wody w Zamościu. W obu miastach ludzie liczą straty spowodowane podtopieniami. Dziś ostatni dzień dotychczasowej umowy o handlu Ukrainy z Rosją. Od jutra obowiązują limity na niektóre towary. Ponad 140 razy byli wzywani strażacy w Zamościu do zalanych piwnic, garaży i posesji. Woda wdarła się też na parkingi i ulice. O szczegółach Ewelina Kwaśniewska. W szpitalu przy ulicy Połowiaków zalany został magazyn. W budynku było ponad 30 cm wody. Nie było konieczności ewakuacji pacjentów. Woda zalała także dwa przedszkola. Jak informuje na Facebooku prezydent Zamościa Rafał Zwolak, najgorsza sytuacja jest w przedszkolu numer 14 przy ulicy Olchowej. Woda zalała tam sale lekcyjne. Zajęcia są dziś w tej placówce odwołane. Woda dostała się także do kościoła przy ulicy Zamojskiego, do kina Stylowy, czy też do lokali gastronomicznych i obiektu hotelarskiego, piekarni i sądu. Ewelina Kwaśniewska, Polskie Radio Lublin. Na miliony złotych szacują straty po wczorajszej powodzi błyskawicznej. Przedsiębiorcy z Bielska-Białej, podtopione zostały budynki firm, samochody, restauracje i sklepy. Działający na rynku motoryzacji Ryszard Borucko mówi, że w jego przypadku może to być nawet kilkaset tysięcy złotych. Finansowo, jak i materialnie, ja popłynąłem, klienci popłynęli z tą wodą, która tutaj była, nie? Samochody dosyć drogie i one były pod wodą? Zgadza się, nie? Niestety są zalane częściowo. Wszystkie gdzieś do połowy, do wysokości siedzisk, więc z auta raczej do rozebrania, do czyszczenia na nowo i do suszenia, jeżeli uda się oczywiście uratować, nie? Większość z nich, nie? Poważne straty są też w restauracji Krzysztofa Gębalskiego. Klęska, po prostu jak widać gołym okiem, jest masakra, no. Nie wiem, jakby się pozbieramy po tym wszystkim, ale cały towar pójdzie do wyrzucenia, wszystkie lodówki, wszystko pójdzie do śmietnika. Jesteśmy załamani. W Śląsku i w Małopolsce w ciągu zaledwie kilku godzin miejscami spadło 90 litrów wody na metr kwadratowy. W Bielsku 130 litrów, czyli tyle, ile normalnie w ciągu dwóch miesięcy. Dziś ostatni dzień dotychczasowej umowy o bezcłowym handlu Unii z Ukrainą. Od jutra będzie obowiązywał limit na import niektórych towarów ze wschodu. W ciągu ostatnich dwóch lat do Polski wwieziono ponad 5 milionów ton zboża. W nowej umowie nie zawarto limitów na pszenicę, rzepak czy żyto, mówi Wiesław Gren z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. Czekamy wszyscy z niecierpliwością, co się wydarzy. Na razie jest pewne do żniw, że Ukraina nie będzie nic sprzedawała, bo sobie lepiej poradzili, jak my zboże sprzedali, a w żniwa tam się zaczynają jakieś 3 tygodnie wcześniej. Oni chcą bardzo szybko po żniwach zbyć tego zboża, dlatego że u nich jest duża niepewność i nie mogą sobie pozwolić na długotrwałe magazynowanie. Nowa umowa handlowa między Unią a Ukrainą ma obowiązywać do czerwca przyszłego roku. 10 tysięcy Polonusów zgłosiło chęć udziału w eurowyborach na terenie Stanów Zjednoczonych. To 5 razy mniej niż w przypadku ostatnich wyborów parlamentarnych. Najwięcej naszych rodaków pójdzie do urn tradycyjnie w Chicago i Nowym Jorku. Po zakończeniu obowiązkowej rejestracji, która upoważnia do wzięcia udziału w wyborach za granicą, polski personel dyplomatyczny w Stanach Zjednoczonych dokona teraz ostatnich szkoleń członków poszczególnych komisji. Wielu z nich ma doświadczenie z poprzednich wyborów prezydenckich czy parlamentarnych, które odbywały się w Stanach Zjednoczonych. W lokalu wyborczym w podchicagowskim Lombard pracować będzie Sebastian Schuber. Patrząc z perspektywy czasu, mogliśmy się przygotować do tych wyborów. Mieliśmy dużo doświadczenia z poprzednich, czy prezydenckich, czy parlamentarnych. Stres na pewno jest. Nie obawiamy się liczenia głosów ze względu na to, że mamy pewne doświadczenie z poprzednich wyborów. Mówi Sebastian Schuber. Od wschodniego do zachodniego wybrzeża pracować będą 23 komisje wyborcze. Te najbardziej popularne, gdzie zarejestrowało się blisko 1000 osób, znajdują się w Chicago i Nowym Jorku. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. W Sejmie trwa posiedzenie Komisji Śledczej badającej kulisy tzw. afery wizowej. Na dziś zaplanowano przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego i Daniela Obajtka. Oba jednak zadeklarowali, że przed komisją się nie stawią. Jak tłumaczą swoją nieobecność? Obaj wskazywali, że są zobowiązani trwającą kampanią wyborczą do Europarlamentu i poddadzą się przesłuchaniu po jej zakończeniu. Dziś, tuż przed rozpoczęciem posiedzenia, szef klubu PiS, Mariusz Błaszczak, zapowiedział, że Jarosław Kaczyński stawi się przed komisją w piątek. Premier Jarosław Kaczyński przestrzega prawa i stawi się wtedy, jeżeli zostanie wezwany.

12 po 11 i w studiu w audycji Dobrego Dnia zameldował się zapowiadany Paweł Tarnowski, nasz znakomity windsurfer, który będzie reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Pomachał do Janka Maliszewskiego, który przygotowuje relacje wideo. Cześć Paweł, dzień dobry. Cześć, cześć, witam wszystkich. Dzień dobry, bardzo miło. Znamy się wiele lat, więc mógłbym z tobą pewnie porozmawiać na luzie, mówiąc kolokwialnie, do godziny 12, ale czas nas goni. Wiesz co, przedstawiałem cię jako, ja to wiem, pewnie twoi koledzy z reprezentacji również, ale niewiele osób wie, że na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu będzie nas reprezentował hrabia Tarnowski, bo ty pochodzisz w prostej linii od założyciela rodu Tarnowskich z Pytka z Męsztyna, to prawda? Zgadza się, moja rodzina ma spore korzenie, bardzo wiele lat mnie to kiedyś bardzo przytłaczało, w ogóle nie wyobrażałem sobie, jak to jest możliwe mieć taką historię. Jest to na pewno jedna z rodzin arystokratycznych bardzo istotnych w historii, także no jest to coś, z czego na pewno jestem dumny. Mało o tym mówisz. Powiedziałeś mi dopiero po kilku latach znajomości, wcale się tym nie przechwalałeś. I pamiętam, jak byłeś dużo młodszym człowiekiem, nadal jesteś młody, jak miałeś tam lat naście czy 20, to mówiłeś, że miałeś takie, pamiętam, dylematy, że słuchaj, no moja rodzina rozsiana po całym świecie, ten kończy Harvard, tamten Yale, a jestem tylko windsurferem. A ja ci zawsze mówiłem, ty jesteś przede wszystkim windsurferem i wyróżniasz się na ich tle. No jeśli chodzi o karierę sportową, to jest mój stryjek, który jest mi bardzo blisko, wspólnie trenujemy, biegamy po lesie, ale oprócz tego... Pozdrawiamy Tomka. Tak, pozdrawiamy Tomka. Oprócz tego w mojej bliższej rodzinie raczej nie ma osób, które są mocno związane ze sportem, także myślę, że pod tym względem to jest na pewno wyjątek. No natomiast ja myślę, że to jest taka trochę wyjątkowa droga pod względem być może mojej rodziny, natomiast ona mi jak najbardziej pasuje, no bo nie wyobrażam sobie życia bez sportu, a już na pewno nie bez sportów wodnych. Paweł, wychowywano cię od początków w takim duchu niesienia pomocy innym. Opowiadałeś zawsze o tych swoich obozach organizowanych przez Zakon Kawalerów Maltańskich. Na czym polegała tam opieka nad tymi, którzy na te obozy wyjeżdżali? Co to za dzieciaki, które tam trafiały? Znaczy idea jest dość prosta. Generalnie jest to organizacja charytatywna i chodziło o to, żebyśmy my, jako młodzi ludzie, wspólnie z innymi młodymi osobami, tylko osobami, które są niepełnosprawne pod względem fizycznym lub psychicznym, żebyśmy razem spędzali ten czas, ale żebyśmy poświęcili część, kilka dni z naszych wakacji po to, żeby im zorganizować wakacje. A często są to osoby, które nigdy w życiu nie były za granicą. Osoby, których nie stać na to, żeby gdziekolwiek wyjechać. Rodziny, które czasami nie mogą sobie pozwolić na wyjazd albo w ogóle wakacje. A no ja się tam dość dobrze sprawowałem razem z moimi kuzynami, bo jesteśmy w miarę dużymi, silnymi chłopakami i zawsze my dostawaliśmy, powiedzmy, te najcięższe przypadki pod względem fizycznym, czyli chłopaków, którzy ważyli tak ponad 100 kilo, jeździli na wózku, mieli sparaliżowane ciało. Natomiast pamiętam, że były to jedne z najlepszych wyjazdów. Jechaliśmy na 8, 10 dni, czasami tydzień, co roku w jakieś miejsce. Nie były to żadne luksusy, oczywiście, bo to nie chodziło o to, ale spędzaliśmy wspólnie super czas, no i staraliśmy się dać dosłownie nasze ręce, nasz czas po to, żeby ci ludzie mieli wakacje. I to było niesamowite. To tak naprawdę to, co myśmy im dawali, to mam wrażenie, że otrzymywaliśmy ze zdwojoną siłą. Także polecam wszystkich, wszystkim. To jest pomaganie generalnie pod każdym względem. To jest super sprawa. Opowiesz historię o misiu i o tym dabaldekarze, który ściągnęliście na obóz? Faktycznie było tak, że byliśmy w Irlandii na jednym z obozów i tam marzeniem mojego podopiecznego, mojego kolegi, którym się opiekowałem przez najbliższe... Bo ta opieka, Paweł, to jest takie 24 na dobę, prawda? Tak, tak. Pamiętam, że pierwszy wyjazd to był dla mnie, to był dla mnie duży szok, bo to chodziło o wszystko. Dosłownie jesteś ręką, nogą tego człowieka przez odpowiednio tydzień lub 8 dni. Dla mnie to był początkowo szok, natomiast to było niesamowite doświadczenie. Faktycznie myśmy opiekowali się, wspólnie jedliśmy posiłki, chodziliśmy spać, kąpaliśmy się, myliśmy i tak dalej. Także było to mocne przeżycie, ale było to piękne przeżycie, szczególnie jeśli chodzi o to szczęście, które myśmy widzieli w tych osobach, to w ich oczach, chociażby taka właśnie prosta sytuacja jak marzenie mojego podopiecznego, żeby przejechać się piętrowym autobusem, takim double deckerem. To się nie udało. Kiedyś on już wcześniej był na wyjeździe, gdzie był taki autobus, natomiast ze względu na jego wagę nikt nie był w stanie wnieść go na to piętro i nie wiem, czy ktokolwiek, jak, no generalnie jak wie, o co chodzi, no są tam dość wąskie schody. Bardzo trudno dużą osobę wnieść, szczególnie jak ona jest kompletnie bezwładna. I pamiętam, że jak tylko to usłyszałem i wiedziałem, że będziemy jechać tym autobusem, to powiedziałem, ni cholery, musimy zrobić tak, żeby on się przejechał na tym piętrze. Każdy nam to próbował wybić z głowy, ale razem z moim kuzynem i jeszcze jednym kolegą do pomocy udało nam się w końcu wtaszczyć go na górę i pamiętam, on po prostu się rozpłakał, on był tak szczęśliwy. Jechaliśmy przez kilkanaście minut, objeżdżaliśmy miasto, jechaliśmy z jakiejś tam jednej atrakcji na drugą i ja prawie się rozpłakałem. Wszyscy, no teraz jak o tym myślę, to są ciarki, bo po prostu ja mam wrażenie, że my jako ludzie czasami po prostu nie doceniamy tego, co mamy. Nie potrafimy się cieszyć takimi prostymi rzeczami. Ciągle chcemy więcej. To też widać w sporcie, tak? My chcemy być coraz lepsi, chcemy wygrać. Jak jesteśmy drudzy lub trzeci albo poza podium, to już jest porażka. No nie, czasami naprawdę warto na chwilę się zatrzymać i docenić to, co mamy. Ty potrafisz też, wspominałem o tym na antenie, zatrudnić się w piekarni na przykład po sezonie, sprzedawać pieczywo, a potem pieniądze zarobione przekazywać na takie dzieciaki. Zgadza się, miałem taki epizod, pamiętam, że wtedy byłem już po sezonie, pisałem pracę magisterską, ale generalnie miałem chwilę czasu, no powiedzmy w Polsce i chciałem zrobić coś ze sobą innego niż do tej pory, czyli studia i bardzo intensywne trenowanie, wyjazdy i tak dalej. I było to tak, że pamiętam tego roku chyba nie mogłem wziąć udziału w tym wyjeździe, w tym wyjeździe tak zwane, wziąć udziału w Małej Malcie, czyli w tym wyjeździe dla niepełnosprawnych organizowanym przez Polski Związek Kawalerów Maltańskich. I stwierdziłem, że postaram się znowu dać mój czas, czyli moje ręce, nogi, to co sam robię, nie pieniądze, tylko że właśnie poświęcenie mojego czasu miało to znaczenie i postanowiłem, że zatrudnię się na miesiąc w kawiarni, piekarni, La Bagatella w Sopocie zresztą. Piękne miejsce, zawsze mi się to podobało. Na dworcu kolejowym. Tak, na dworcu kolejowym w Sopocie. I tam po prostu poszedłem, pracowałem. Super doświadczenie. Nigdy wcześniej nie pracowałem w gastronomii, nie miałem doświadczenia z tej drugiej strony, bardziej jako konsument, tak, żeby pójść kupić bułkę albo kawę. Notabene nauczyłem się robić kawę. Myślę, że wciąż ją robię słabo, ale pamiętam, że to było dla mnie najtrudniejsze. Nauczyłem się funkcjonować, nauczyłem się korzystać z kasy fiskalnej i tak dalej, i tak dalej. No i wypiekałeś pieczywo. No, nie do końca, nie? Bardziej je serwowałem, ale tak, trochę tam pomagałem. No, starałem się jak mogłem oczywiście i potem te oczywiście środki przekazałem właśnie na wsparcie tej organizacji charytatywnej. No i pamiętam, że było to też dla mnie takie fajne uczucie, bo wiedziałem, że faktycznie włożyłem po prostu miesiąc mojego czasu na coś konkretnego. Czasami no, przekazać pieniądze też jest fajnie, ja teraz oczywiście wspieram, no bo w tej chwili już kompletnie nie mam czasu na to, żeby jeździć na takie wyjazdy, a chciałbym do tego wrócić na pewno. Natomiast jest to oczywiście skierowane do bardziej młodych osób, typu około 20 lat, 25 i tak dalej. I w tym momencie staram się wspierać finansowo, natomiast pamiętam, jak to jest ważne właśnie, swój czas, swoje ręce, swój wysiłek, trud, tak. To jest niesamowite. To była pierwsza część rozmowy ze wspaniałym człowiekiem, jakim jest Paweł Tarnowski. Zaraz wracamy do tej rozmowy. Till I just couldn't take any more than these. Cause baby, I've changed. You walk in all black gold of the sun. You're acting strange. Are you just checking number one? Looking after number one, number one, yeah. Get a change of varsity, what is needed. Energize, never be defeated. I'm to this when I see 24 minuty po godzinie 11. Paweł Tarnowski, nasza wielka medalowa nadzieja w Paryżu w windsurfingowej klasie IQ Foil, jest gościem audycji Dobrego Dnia. Paweł, my się znamy wiele lat, teraz jesteś już ojcem, mężem, dojrzałym facetem, masz 30 lat, dobrze mówię? Tak, w tym roku. Ale jeszcze kawał kariery przed tobą, natomiast ja cię znam, gdy byłeś jeszcze nastolatkiem i pamiętam te wyjazdy z ekipą windsurfingową, jak psociłeś, miałeś pseudonim junior i naprawdę psociłeś mocno. Pamiętam taki wyjazd do Turcji, kiedy podawałeś się za obsługę hotelu i dzwoniłeś do naszych dziewczyn z reprezentacji Polski i mówiłeś, że znowu zostawili brudne ręczniki, ale najlepszy numer to ty wyciąłeś swojemu obecnemu trenerowi, medaliście olimpijskiemu, Przemkowi Miarczyńskiemu w Rio de Janeiro. Zgadza się, była taka sytuacja. Znaczy ja ogólnie zawsze lubię generalnie być, jak jest wesoło. I myślę, że to jest bardzo ważne w życiu, żeby dużo się śmiać, dużo się uśmiechać i mieć tej pozytywnej energii. Mam nadzieję, że to ludziom nie przeszkadza, a tym, którym przeszkadza, to być może powinni to czasami przemyśleć. Natomiast jeśli chodzi o tą sytuację, to faktycznie było coś takiego, że oczywiście jak trenowaliśmy przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rio de Janeiro, bardzo mocno wszyscy wszystkim zwracali uwagę, komitety międzynarodowe polskie, żeby nie zostawiać rzeczy bez opieki, żeby nie chodzić w ogóle w biżuterii, nie nosić drogich zegarków, telefonów ze sobą, plecaków i tak dalej, no bo bardzo łatwo jest zostać okradniętym, gdziekolwiek jak się to takie rzeczy zostawi, no to momentalnie ktoś je zabiera. W wiosce olimpijskiej podczas pre-olimpiku, czyli na rok przed igrzyskami, tam była taka sytuacja, że niby cała obsługa była sprawdzona, wszyscy, całe towarzystwo było hermetyczne, zamknięte drzwi i tak dalej, więc niby było bezpiecznie, ale wciąż zwracało nam uwagę, żeby o to dbać. Po treningu taka sytuacja, że Przemek, wtedy jeszcze razem trenowaliśmy, on nie był moim trenerem, tylko był zawodnikiem, poszedł pod prysznic. Ja troszeczkę później złożyłem żagiel i zauważyłem, że akurat w szatni jest tylko on sam. W momencie jak wszedłem, on wchodził pod prysznic, więc mnie nie widział i pomyślałem, że to będzie idealny moment na to, żeby rąbnąć mu te rzeczy i zobaczyć, jaka będzie jego reakcja i dosłownie, o Jezu, aż się śmieję w tej chwili, jak sobie to przypominam, zabrałem mu najpierw ciuchy, stwierdziłem, że potem wezmę mu w sumie też klapki, plecak i tak dalej, a na końcu stwierdziłem, że jeszcze podejdę i zabiorę mu ręcznik i dosłownie zabrałem mu wszystko, tak. Uciekłem z szatni, stanąłem za drzwiami, gdzieś tam się schowałem. Jak zobaczyłem jego reakcję, to było coś niesamowitego. Przez okno podglądałem, wyszedł, no już nie będę przytaczał słów, jakie wypowiadał, ale był przerażony i następnie wybiegł na golasa kompletnie z tej szatni i złapał kogoś do obsługi, biednego jakiegoś młodego chłopaka, zaczął do niego mówić coś po angielsku, że ktoś mu ukradł rzeczy, czy to nie on, czy nie widział nikogo, a on akurat nikogo nie widział, bo ja gdzieś tam umiejętnie uciekłem na bok. I pamiętam, że był przerażony, a z drugiej strony możecie sobie wyobrazić, co myśli osoba, która jest w obsłudze, nie mówi po angielsku. Widzi nagiego mężczyznę, który szarpie nim na prawo i lewo i wydziera się. No to było coś niesamowitego. Ja już po prostu nie wytrzymałem potem ze śmiechu, oddałem mu te rzeczy. Przemek oczywiście ma do siebie bardzo duży dystans, to jest niesamowity człowiek. Jest. I od razu się roześmiał, no sytuacja była naprawdę dobra. Powiedział, że na mnie się odegra. Miał chyba kilka takich sytuacji, chociaż w tak mocny sposób chyba mu się nie udało. Przemek to rzeczywiście super gość. Bardzo się cieszę też, Paweł, że on jest obecnie twoim trenerem, bo on był chyba na 4 igrzyskach, więc zarazi cię tym spokojem i podpowie, co robić, gdy jest taka duża presja w Marsylii. Nie chcę o tym mówić, bo oczywiście bardzo liczymy na twój udany występ. Jesteś wicemistrzem świata, to mówi samo przez się. Natomiast chciałem cię podpytać jeszcze o to, jak wiele zmieniło w twojej karierze to, że masz cudowną żonę Adę i że masz małego Henia. Jak wiele to zmieniło, a myślę, że bardzo mi to w ogóle pomogło. Ja mówiąc szczerze, rozmawiałem wcześniej z moją żoną o tym, chcieliśmy założyć rodzinę jak najszybciej, tak naprawdę nie chcieliśmy czekać i tak stwierdziliśmy, że po ślubie damy sobie chwilę, no bo były ważne decyzje. No generalnie nigdy nie ma dobrego momentu, młodzi ludzie, mam wrażenie, tak samo jak my, troszeczkę się tego baliśmy, mimo że bardzo chcieliśmy powiększyć rodzinę. W końcu stwierdziliśmy, że nie ma co czekać, udało się, Ada urodziła nam kochanego, wspaniałego, pięknego synka. I w tej chwili dzieciak, właśnie... non-stop uśmiechnięty. Tak. Myślę, że ma to po nas. I w ogóle ostatnio rozmawialiśmy i stwierdziliśmy oboje, że bez sensu kompletnie było czekać, bo to jest takie szczęście, że już chcielibyśmy więcej dzieci i o tym myślimy. A ciebie to zmobilizowało do jeszcze bardziej wytężonej pracy? No i właśnie to jest ciekawa sprawa, bo troszeczkę się obawiałem, miałem takie momenty, no myślę, jak każdy rodzic, tak? Szczególnie jeszcze przed narodzinami. O Boże, czy dam radę? Będzie trudno, czy ja w ogóle wytrzymam? Przecież ja jeszcze jeszcze jestem w zasadzie dzieckiem, ja się nie czuję, jakbym miał wziąć za kogoś odpowiedzialność. Ale jak się urodził nasz synek, to w ogóle nie można o tym mówić. No chyba tylko ten, kto ma dzieci, jest ojcem czy matką, to wie. Mówisz o pokładach miłości nieznanych, które się uruchamiają w człowieku. I coś takiego się stało, że nie wiem, czuję motywację, determinację, chciałbym to robić, no już nie tylko dla siebie, ale też dla właśnie mojego synka małego. Chciałbym być po prostu dobrym człowiekiem, pokazać mu, że tatuś jest kimś, nie wiem, że coś fajnego w życiu osiągnął, więc to jest jakby dodatkowa motywacja, natomiast oprócz tego jest coś, czego kompletnie się nie spodziewałem, to jest taki spokój, względny spokój, bo tak jak myślę i sięgam pamięcią w przeszłość, byłem dużo bardziej niespokojną osobą niż w tej chwili, kiedy mam dzieci, a wydawałoby się, że może być odwrotnie, że będę roztrzepany, że będę się skupiał na opiece nad rodziną i tak dalej, a w tej chwili to się dzieje, ale ja mam taki spokój, w tej chwili jest dla mnie tak, rodzina, czas z żoną, z dzieckiem jak najwięcej i trening. Traktuję to w tej chwili trochę jako pracę, ale taką no fajną, no bo jest to niesamowity sport. I te dwie rzeczy się liczą i na resztę, nie wiem, nie mam czasu. Jakieś problemy, które kiedyś były, one przestały istnieć. No, w sensie nie, że one przestały istnieć kompletnie, tylko człowiek nie zwraca na nie uwagi. To jest niesamowite. Paweł Tarnowski, wspaniały Paweł Tarnowski był gościem Trójki. Paweł, wszystkiego dobrego w Marsylii. Ty wiesz, czego ja ci życzę. Wszyscy słuchacze, czego ci życzymy. Trzymajcie kciuki. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia.

Tamten okres, aż do sierpnia 1980 roku, również jego żona uważa za najszczęśliwszy. Nie we wszystkim się ostatnio zgadzają, ale tu akurat rozbieżności nie ma. Danuta rodziła kolejne dzieci. Wspólnie tworzyli ognisko domowe, a rodzina, jak mówi, trwała niczym złożona w pięść dłoń. Coraz więcej mówi się dziś o kobietach rewolucjonistkach, bez których nie byłoby Solidarności. Tworząc musical 1989, nie mieliśmy wątpliwości, że to dla nas ważne. Ale chcieliśmy opowiedzieć jeszcze o czymś więcej. Obok rewolucjonistek o losach Solidarności zdecydowała również druga grupa kobiet. Panie domu. Kobiety te, wcielając w życie paradygmat matki Polki, umożliwiały swoim mężom zaangażowanie w niebezpieczną działalność polityczną, opowiadają kulturoznawczynie Agata Łuksza i Katarzyna Kułakowska. To właśnie matki Polki, których bohaterstwo nie było spektakularne, lecz codzienne i cierpliwe, stanowiły o sile Solidarności. Ucieleśnieniem takiej postawy była Danuta Wałęsa. Do niego należy wielka historia, do niej ta mała. Z rodzinnych opowieści i anegdot. Ale bez małej historii nie sposób zrozumieć tej dużej. Tej o najsłynniejszym elektryku świata, który pracuje w hali 86B Wydziału Transportowego Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, w skrócie zwanego My przy ulicy Narzędziowców. Nim przeniesiemy się do stoczni, zajrzyjmy więc najpierw do Wałęsów. Ta historia zaczyna się bowiem i w znacznej mierze toczy nie na wieczu, lecz w niewielkim mieszkaniu. Lech przyjeżdża do Gdańska w słoneczny dzień 30 maja 1967 roku. Takich dni się nie zapomina, napisze pół wieku później w autobiografii. W Trójmieście był wcześniej tylko raz, na szkolnej wycieczce. Spodobało mu się morze, więc teraz tutaj postanawia spróbować szczęścia. Ma 24 lata, właśnie rozstał się z dziewczyną i chce radykalnie zmienić środowisko. Jest absolwentem zawodówki o profilu mechanizacja rolnictwa, w której z zaledwie trzech przedmiotów, matematyki, przysposobienia sportowego i gospodarki przedsiębiorstwem, miał ocenę wyższą niż dostateczna. Po szkole pracował jako mechanik w niewielkiej wsi. Dorabiał jako złota rączka. Trochę doświadczenia zyskał też dzięki służbie wojskowej i ukończonej szkole podoficerskiej. Po przyjeździe na wybrzeże idzie prosto do stoczni. Zgłasza się do biura przyjęć. Dostaje numer stoczniowy 61878 i pracę w wydziale W4 jako elektryk. Szybko odkrywa, że atmosfera w stoczni jest zupełnie inna niż w niewielkim zakładzie na wsi. Niby jesteś tylko małą śrubką, małą częścią całego tego mechanizmu, ale mimo to jesteś siłą i ludzie podświadomie to czują. Rok później do Gdańska przeprowadza się Danusia. Mama z płaczem odprowadza ją na autobus w kolonii Krypy na Mazowszu. Ja już tutaj nie wrócę. Córka rzuca jej na pożegnanie. Zatrudnia się w kwiaciarni przy ulicy Świerczewskiego. Mężczyźni wpadają po kwiaty, i by poflirtować. Składają Danusi propozycje. Nie iskrzy. Jak wspomni, jakby miała napisaną księgę żywota. Lech mieszka w pobliżu i Danusia obserwuje, jak przemyka drugą stroną ulicy. Wiecznie zamyślony, wycofany. Nigdy nie kupuje kwiatów. Do kwiaciarni zagląda przypadkiem, żeby rozmienić pieniądze. Nazajutrz, w dowód wdzięczności, przynosi gumę do rzucia. Danusia to śmieszy. Ona nie pamięta, czy on miał wtedy wąsy. On zachowuje w pamięci znacznie więcej szczegółów. Że miała bystrą buzię i długie włosy spięte w warkocz. Że miała miły głos, że nosiła ceglasty płaszcz. I że pierwszy raz zobaczył ją 16 października 1968 roku. I znów takich dni się nie zapomina. Wkrótce Lech znów wpada do kwiaciarni, tym razem by pożyczyć książkę. Nazajutrz przychodzi, by ją oddać. Odprowadza Danusię do domu, umawiają się. Nie stać ich na potańcówki, chodzą do kina Leningrad. Danusia nie zwraca uwagi na filmy. Interesuje ją towarzystwo Lecha. W styczniu następnego roku Lech jedzie w odwiedziny do swoich rodziców. Wyciąga zdjęcie Danusi i oznajmia matce, że tak będzie wyglądać jego żona. Małżeństwem zostają pod koniec 1969 roku. On nie daje jej pierścionka zaręczynowego. Na obrączki się zrzucają. Danusia przed ołtarzem staje w sukience, w której 2 miesiące wcześniej ślub brała jej siostra. Druga siostra ocenia, że Lech to światowiec i że żona nie będzie miała z nim lekko. Lech zaraz po przysiędze, przy księdzu wypala: ojej, co ja zrobiłem? Wynajmują kolejne mieszkania. W końcu lądują w hotelu robotniczym. Na parterze mieści się 8 pokoi dla rodzin. Wałęsowie dostają jeden z nich. To luksus. On niewiele jej mówi i nigdy nie opowiada o swoim dzieciństwie. A ona nie pyta. Danusia uważa, że Lech jest od niej mądrzejszy, bardziej doświadczony, bo o 6 lat starszy, i że w ogóle to mąż powinien być w małżeństwie przywódcą. Ona będzie podążać krok za nim. On robi się mniej tajemniczy dopiero w towarzystwie. Ona udaje, że jej to nie przeszkadza. Przy obcych, zamknięty w sobie Lech natychmiast się ożywia. Peroruje na każdy temat, przyciąga ludzi, skupia uwagę, elektryzuje. Każdy dzień zaczyna od mszy świętej i ciągle biega do spowiedzi. Ona nie zastanawia się dlaczego. Są bardzo różni, żyją obok siebie, czasami są sobie dalecy, a jednak wytrwale podążają w tym samym kierunku. Energia między nimi jest jak prąd. 2 przeciwnie naładowane bieguny generują napięcie. Rok po ślubie na świat przychodzi ich pierworodny syn. Zanim Danusia wyjdzie ze szpitala, Lech biegnie do urzędu i zgłasza imię syna – Bogdan. Żony o zdanie nie pyta. Danusia całkowicie oddaje się rodzinie. Nie planują, ile będą mieć dzieci. Lech wobec dzieci jest równie zdystansowany jak wobec żony. Sam to zauważy. Tam nie było czułości. Tam było pokazywanie miłości przez pracę, wyzna. Ja jestem z wojny, rewolucji. Ja ich kocham, ale nie demonstruję, nie pokazuję. Nie potrafię. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szengiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz, cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Browiecki. a blind man sat on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Dziesięć minut zostało do godziny 12. To by było na tyle w środowym. Dobrego dnia. Dziękuję Państwu i dziękuję Elżbiecie Malinowskiej, Monice Suszek. Bez nich byłoby mi ciężko. Muzycznie jak zwykle świetnie audycję zaopatrzył Kuba Jączyk, co było słychać choćby przed chwilą. Do usłyszenia za tydzień po 9:00, po 12:00 dziś program Środka i Radek Nałęcz. Out in the street, they call it Israel.